کې د پسند یار غېګرا کوا واوري ووري په کابل یار غېګرا کوا هر میګه د پسند یار غېګرا کوا هر میګه د پسند.